Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Altın Saatler programına hoş geldiniz. Bugünkü Altın Saatler programında 6 Mayıs 2015 tarihinde Profesör Doktor Ali Pınar ile Nuray Aydınoğlu hocamız ve Argun Yum'un yaptığı programı, gerçekleştirdiği programı sizlere sunacağız. Bir eski kaydımızdır. Ali Pınar biraz önce yayından çıktı. Müzisyen arkadaşımız Profesör Doktor Ali Pınar ise Kandilli Rasathanesi öğretim üyelerindendir. Şimdi hemen programın yayınına geçiyoruz. İyi günler dileğiyle gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Altın Saatler programı 6 Mayıs 2015 791. programımıza hoş geldiniz. Açık Radyo 94.9'da programı sunuyoruz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu ve ben Argun Yum sunacağız. Telefon numaramız 0212 343 4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programının bu 791. programına kadar hepsi değil ama birçoğunun ses kayıtlarını Açık Radyo'nun www.acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Neslihan ve Ümit İlhan'a teşekkür ediyoruz. Efendim bugün Nuray hocamızla bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ali Pınar. Sayın Pınar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Konumuz da tabii tahmin edileceği gibi geçen haftanın devamı mahiyetinde Nepal depremini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum beni bu programa davet ettiğiniz için. Ve şimdi öğrendiğime göre 16 yıldan beri devam eden bu güzel programa benim de katkım olacağı için gerçekten çok teşekkür ederim. Estağfurullah, sağ olun efendim. Hocam geçen hafta Gürhan burada hem teknik hem de kültürel hem de oraya yardım götüren kuruluşların temsilciyle görüşmeler yaparak çok yönlü bir sunuş yaptı. Evet, ben katılamadım maalesef. Geçen hafta bir önemli bir işim dolayısıyla. Evet efendim. Evet. Şimdi bunu biraz daha genişletelim. Aradan da bir hafta süre geçti. Depremin tartışmaları devam ediyor. 8. gününde 100 yaşı civarında bir canlı çıkan, bir kurtarılabilen bir insan oldu Nepal'de. Bu güzel gerçekten. Ama genelde kurtarma çalışmalarının devam etmediği söyleniyor. İşte Nepal havaalanının imkanlarının sınırlı olmasını yarattığı sorunlar var. Yani orası epey bir kargaşa. Ticari uçaklar bir yandan, insanlar dışarı çıkmaya çalışıyor. Epey bir 300 bin civarında turist varmış o sırada deprem sırasında ülkede. Onları kendi ülkelerine döndürmeye çalışıyorlar. Yaralılar var. Bir sürü yardım uçağı geliyor. Yardıma insanlar geliyor. Karmaşa halinde devam ediyor. Evet. Yani Birleşmiş Milletler mi uyardılar? Ya şu prosedürleri biraz hafifletin Allah aşkına. Yani bir de clearance, yani bu gelen malların kontrolü filanla çok zamanlar, kıymetli zamanlar kaybediliyordu. Su, yiyecek filan çok ciddi. Sağlık sorunları, riskleri çok ciddi durumda. Onlar da pek fazla boşluk bırakmamışlar anlaşılan şehirlerinde. Çünkü her buldukları yerlerde insanlar evlerine giremiyorlar, barınmaya da çalışıyorlar. Elbette ülkenin özellikleri gereği her yere ulaşılamadığı da anlaşılıyor. Yani şu anda en son duyduğumuz 7000'i aşan bir can kaybı vardı. Bunun iki misli kadar bir yaralılardan bahsediliyor. Evet. Binaların hali televizyonda izlediğimiz kadarıyla hiç iç açıcı değil. İşin enteresanı şeyden öğreniyoruz. 19 Nisan'da basından öğreniyoruz, internetten gördüm. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sismologlar Katmandu'da nasıl yaparız da deprem ihtimaline karşı hazırlıkları geliştiririz konulu bir seminer tertiplemişler. Devamlı bu tür toplantılar yapılır tabii. Yani yani uzaklaş. Dünyanın her tarafında yapılıyor da işte onları becermek kolay değil. Bunda yani neticede ayaklarının altındaymış o sırada yani olaylar. Tesadüf, evet. Evet. Yani aslında bu Nepal depremi uzun zamandan beri beklenen depremlerden biri. Bu Amerika'da Roger Bilham profesör bir makalesi yayınlanmıştı. Onu tesadüfen birkaç yıl önce daha okumuştum. Yani Nepal bölgesinde 8 büyüklüğünde deprem bekleniyordu. Yani bu bilgi aslında işte yer bilimciler tarafından bilinen bir gerçek. Ki o sizin söylediğiniz toplantılar belki birkaç yıl daha önceden de yapılmış. Öyleymiş ve bunlar yerel yönetimlere de aslında aktarılmış. Ve Nepal'i bu depreme nasıl hazırlarız diye hazırlık safhasında bazı çalışmalar başlamış. Ama maalesef tabii bu hazırlıklar hayata geçirilmeden deprem meydana geliyor. Vallahi ben deprem mühendisliği açısından son zamanlarda uluslararası toplantılara daha az katılmakla birlikte ama yıllardır yani Nepal konuşulur dünya konferanslarında vesaire. Biraz böyle göz önünde bir ülke işte Katmandu vesaire turistik özelliği de dikkate alarak. Nepalli işte birkaç mühendis bilim adamı mutlaka katılır. Az sayıda ama işte onlarla ilgili oturumlar yapılır vesaire. Yani Nepal'e biraz önem verilir ama yani çok da büyük tehlike altında olduğu da her zaman ifade edilir. Evet. Yapı kalitesinin iyi olmadığı vesaire. Öyle anlaşılıyor ki yani bir sürü böyle toplantılar falan yapılıyor ama işte yine kader ağını örüyor. Yani çünkü fazla bir şey elden gelmiyor. Yani kolay bir gelişme sağlanamıyor. Yani deprem tehlikesi bilinen bir gerçek orada aslında. Hiç şüphesiz. Yani hiçbir sürpriz yok. Bu evet. Derecede büyük bir deprem olmasına. Çünkü jeolojik yönden olsun mesela. O lefa tektoniği hareketlerine o baktığımız zaman. Biraz açar mısın Ali? Yani nasıl oluyor oradaki depremler, mekanizmaları, onları şey yapan? Evet, günümüzdeki uydulardan faydalanarak yapılan GPS çalışmalarında Hint lefasının Himalayaların altına işte senede yaklaşık 4-4,5 santimetrelik bir hızla daldığını tespit etmiş durumda. Bu ne demektir? Yani her yıl 4-4,5 santimetrelik bir deformasyon birikmektedir. Yani bu 100 yıl gibi bir rakama aldığımız zaman 100 yıl süresinde yaklaşık 4-4,5 metrelik bir atım birikiyor. Bu da ne demektir? Depremle birlikte oradaki katmanlar 4-4,5 metre aniden hareket etmektedir ve büyük bir sismik bir defada hareket ediyor. Aynı birkaç saniye içerisinde. Anda, evet. Yani dolayısıyla yani çok her büyük sene 4 santim yürüse de bu şey olmayacak ama o birikiyor, kesinlikle takılıyor bir yere herhalde, evet, değil mi? Her sene 4 santimetre yürüse o zaman hiçbir deprem olmayacak. Fakat maalesef sismik enerji dediğimiz enerji her yıl birikmekte. Birikiyor. Ve aniden açığa çıktığı zaman bu denli büyük bir deprem olmaktadır. Yani o bölge kıta kıta çarpışması dediğimiz yani Hint lefası ile Avrasya lefası yaklaşık 80 milyon yıl önce çarpışmaya başlamış. Ve bu çarpışma neticesinde de günümüzde işte Himalaya dağları 8 bin metreye aşan yükseklere erişmiş. Benzer şekilde Tibet platosu da 5000 metre o da yükselmiş. Aynı olay aslında Doğu Anadolu'da da bugünler yani günümüzde yaşanmaktadır. Doğu Anadolu'da da işte Arap lefası ile Anadolu yaklaşık 10 milyon yıl önce çarpışmaya başlamış ve bugün Doğu Anadolu platosu 2000 metrelerde. Yani Doğu Anadolu bir nevi Tibet platosu ve Himalayaların çok genç bir daha genç bir versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Toroslar yani filan hani o diziyi yani Arap Yarımadası'nın ivmesi itmesi oluşturuyor. Yani özellikle bakıma. O Bitlis Zagros çarpışma hattı dediğimiz o hat birebir bugün Himalayalarda ve Tibet bölgesinde yaşadığımız jeolojik olayları doğuda yaşıyoruz. Ama yani hızı biraz daha az mı oraya oranla şeyin kuzeye doğru yürüme hızı? Evet hocam. Şimdi Hint defası senede 4-4,5 santimetre hızla ilerlerken Arap lefası bunun hemen hemen yarısı yani yaklaşık 2 santimetre civarında bir hızla ilerleme. Dolayısıyla daha uzun sürede Doğu Anadolu'daki plato daha yavaş bir hızla hareket etmektedir. Şimdi Hint lefasının hızı tamamıyla yükselmeye sebep olmuyor. Bunun yarısı uyguladığı gerilme lefa içinde ilerlemektedir yani. Mesela bugün Himalayaların yaklaşık 1000 kilometre kuzeyine gerilmeler erişmiştir. Yani evet yani Himalayalara uygulanan o kuvvet bugün Tian Shan havzası var. Yaklaşık 1000 kilometre kuzeyde. Orada deformasyonlara neden oluyor. Ve orada yıkıcı depremlere sebep oluyor. Yani. Çok ilginç. Doğa böyle enteresan bir. Yani mühendislik açısından insan anlıyor bunu. Yani ortada bir aksiyon yani, var. O çeşitli yerlerde. Evet o kuvvet var. O kuvveti siz orada tuttuğunuz sürece o katı yani cisim oradaki kuvveti yavaş yavaş partiküllerin içerisinde aktarıyor yani. Gayet doğal bir şey. Mekanik olarak açıklanır bir şey yani. Evet. Ve bugün mesela 1000 kilometre uzakta herhangi bir depreme sebep olacak kaynak yokken orada da çok büyük depremler olabilir yani. Yani orada bir fay hattı yok, bir şey yok. 1000 kilometre ötedeki depremin benzer şekilde mesela Tibetlerin içinde de Kuzey Anadolu fayına benzer çok sayıda birbirine paralel 1000 kilometre uzunluğunda doğrultu atımlı faylar gelişiyor. Doğrultu atımlı faylar. Evet. Ve bunlar hep sebep olan o Himalayalar önündeki Hint lefasının uyguladığı o baskıdır yani. Esas olarak bu kuzeye doğru itme bu bizim ters fay dediğimiz fayları kırıyor değil mi? Yani bu büyük depremde ama burada doğrultu atımlı bileşenler de var mı bu son depremde? Şimdi şöyle aktaralım. Hint lefası yaklaşık 10 dereceyle Himalayaların altına dalmaktadır. Şimdi bu uygulanan kuvvet sadece ters faylanmalar değil. Bu uygulanan kuvvet Tibetlerin içinde doğrultu atımlı faylar yaratıyor. Hmm. Yani bunlar genelde başka hareketler de var. Evet, doğu batı uzanımlı hareketler. Aynı zamanda eğer bir çatlak kuzey güney ise bunlar da normal faylanma şeklinde. Oldukça karışık bir mekanizma. Her türlü mekanizmayı görmek mümkün. Evet. Ama Himalayaların altında genelde ters faylanma. Ki deprem mühendisi açısından herhalde en tehlikeli faylanma türü ters faylanmalar. Evet. Bunlar doğu batı yönünde de bir bileşeni varsa İran'a doğru, Çin'e doğru değil mi bir takım hareketlerde beklenebilir belki. Şimdi genelde merak edilen nokta da o. Bir dünyanın herhangi bir yerinde büyük bir deprem olduğu zaman acaba nereye doğru etkileyecekti? Şimdi o konuya biraz açmak gerekirse genelde bir depremin komşu bir fayda tetikleme yapabilmesi için uzaklık kırılan fayın boyu kadar bir alanı etkiler diye kabul edilmektedir. Kabaca yani. Evet. Yani mesela bu fayla birlikte kırılan bu depremle kırılan fayın uzunluğu yaklaşık 120 kilometre uzunluğunda ve genişliği de yaklaşık 80 kilometre. Dolayısıyla bu kırılma zonu dediğimiz deprem bölgesinden yaklaşık işte doğusunda, batısında ve kuzeyinde, güneyinde 120 kilometrelik bir alanda statik gerilmeler oluşturabilir. Ve bunlar eğer o 120 kilometrelik alan içerisinde eğer deprem üretecek fay varsa eğer, demek istediğim eğer o fay yeterince daha önce sismik enerji biriktirmiş ise o statik gerilme artışı tetikleyebilir. Evet, nasıl mesela 1999 İzmit depreminden yaklaşık 3 ay sonra Düzce depremi meydana geldi. Evet. Tipik bir örnek. Yani 1999 İzmit depremi. Çok da yakın değil yani değil mi orası? Bayağı bir mesafedir. 200-150 kilometre falan var mı orası? Neredeki? Yani Düzce'deki İzmit Hersek'ten Düzce'ye. Şimdi şöyle düşünmek lazım. İzmit depremi dediğimiz zaman İzmit depremi Hersek Deltası'ndan tutup şeye kadar, Akyazı'nın doğusuna kadar bir bölge kırıldı. Dolayısıyla kırılan fayın uzunluğu 100 kilometreyi aşma, 150 kilometre civarında. Ve o kadar etkileyebilir. Yani 150 kilometre sağında solunda ve doğusunda batısında ki fayları etkileyebilir. Ki nitekim de Düzce Bolu arasındaki fayda kırılma, gerilme artışına sebep olmuştu. Ama şimdi tabii merak edilen konu, acaba Nepal'deki deprem Türkiye'deki bir depremi tetikleyebilir mi? Statik gerilme artışından dolayı tetiklememesi gerekir. Neden? Çünkü o çok gerilmeler güzel. Eksponansiyel bir şekilde azalıp kaybolup gitmektedir yani. Bu büyük depremler ama anlıyorum ki dünyanın her yerinde bir takım hissedilebilirliklere de yol açıyor. Yani değil mi? Amerikalılar mesela ölçümleme yaparken illa lokal yerinde bir ölçümlemeye dayanmıyorlar. Bütün dünya kabuğunda dolaşan bir titreşimler mi oluşuyor? Nasıl ölçümleniyor bunlar? Özellikle tabii 7.8 gibi bir deprem çok genlikleri büyük olan yüzey dalgaları oluşturmaktadır. Bu yüzey dalgaları işte adı üzerinde, yeryüzünden bütün dünyayı birkaç defa dolaşabiliyor. Sönümlenene kadar. Onlar da ölçülebiliyor yani. Evet. Dünyanın her yerinden. İşte dünyanın ekseni bile hatta etkilendi falan gibi laflar okuduk. Şimdi bu statik gerilmenin dışında bir de uzak tetikleme denen bir olgu var. Şimdi bu uzak tetikleme de az önce sözünü ettiğimiz yüzey dalgalar sayesinde olmaktadır. Aslında o yüzey dalgaları da yüzeyde ilerleyen bir nevi gerilme dalgası gibi düşünün. Evet. Yani eğer bir fayda yeterince enerji birikmiş ise o fay mesela birkaç ay sonra eğer kırılmaya hazırsa bu yüzey dalgalarının getirdiği ek bir gerilme ile oradaki fayın işte birkaç ay önceden kırılmasına sebep olabilir. Böyle örnekler olmuş mudur yani bu yüzey dalgalarının tetiklediği şey? Bunlar nadir herhalde yani, olabilir teorik olarak ama... Ya şimdi geçenlerde Marmara Denizi'nde bir depremi çalışıyorduk öğrencimizle birlikte. Yaklaşık 4.1'lik bir depremi çalışıyorduk. Evet. Yani o depremi modellemekte biraz zorlandık. Sonra açıp kayıtlara baktık nedir diye. Bu deprem daha önce mesela Japonya'da olan 6.9 büyüklükteki bir deprem. Tam Marmara yüzey dalgasını Marmara Denizi'nden geçerken işte bir dörtlük bir deprem. O çok ilginç bu. Yani bu tabii istatistik olarak baktığım zaman tesadüf de olabilir. Ama bu tip örnekler de çok yani. Bunu açıklayabiliyorsunuz. Yani bu tip örnekler çoğaltılabilir yani. Var bu tip örnekler. Evet yani bunlara da dikkat etmek lazım. Bu söylediğin yeni bir şey. Yani ben bunu daha önce duymadığımı söyleyebilirim. Yani. Evet yani yüzey dalgaları işte uzaktan tetikleme yapabilmektedir. Yani, yüzey dalgalarının varlığını biliyordum ama tetikleyebildiğini... bilmiyordum. Çok ilginç bir şey. Yedi bir şey öğrendim. Tabii tartışmalı bir konu. Tartışmalı ama. Evet. Çünkü mesela o yüzey dalgası oraya gelmeseydi o dörtlük depremin oluşma ihtimali neydi? Onun üzerine de durmak gerekir. Çünkü biliyoruz ki Marmara bölgesinde dörtlük bir depremin olma ihtimali mesela birkaç ayda bir mutlaka görüyoruz. Zaten yüksek. Evet. Yani onun tesadüf olma şansı belki yüksek tesadüf, ama literatürde bu tip örnekler çok. Var. Yani uzaktan tetikleme konusuna aradığımız zaman çok sayıda makale görebiliyoruz. Evet. O yüzden mesela bir bölgede özellikle 8 ve daha büyük bir deprem olduğu zaman yüzey dalgaları deprem etkinliğine bir artışa sebep olabiliyor yani. Bu tip örnek çoğaltmak mümkün. Evet. İlginç, güzel. Bütün bu yani dünya kabuğu dediğimiz plakaları hareketine yol açan da onun daha altındaki sıvı haldeki katmanlar mıdır? Evet, şimdi Anadolu ve yakın civarında olan depremleri ele alacak olursak, yani burada başlıca iki tane motor var diyelim. Yani Anadolu levhasını hareket ettiren başlıca iki tane motor var. Bunlardan bir tanesi bu Helen, yani Girit Yayı ve Kıbrıs Yayı boyunca Afrika levhası aynı 80 milyon yıldan beri dalmaktadır. Anadolu plakasının altına. Evet, demin söylediğimiz gibi Hint lefası ile Avrasya lefası 80 milyon yıldan beri çarpışmaktadır. Benzer şekilde Afrika lefası da Helen Yayı ve Kıbrıs Yayı'nın altına ve Akdeniz'in altına yaklaşık 80 milyon yıldan beri dalmaktadır. Yaklaşık senede 3 santimetre. Fakat bundan yaklaşık 30 milyon yıl önce Afrika ile Avrupa kıtası birbirine değiyor. idi. Dokunuyor. 30 milyon yıl önce. Sonra ayrıldılar mı? Ne oldu? Dokunduktan sonra tabii Afrika'nın kuzeye doğru ilerleme hızı 3 santimetreden 1 santimetreye düşüyor. Fakat hala hazırda o dalan, manto içerisine dalan Afrika lefası tabii muazzam bir kütle. Bu muazzam kütle yavaş yavaş mantonun içerisine batmaya başlıyor. Bu batma neticesinde bir çekme kuvvetleri oluşuyor. İşte o çekme kuvvetleri bugün Anadolu'yu batıya doğru çekmektedir yani. Bu en önemli kuvvetlerden biri o. Bu yani aslında Arap plakasının itmesinin yanında bu da bir ikinci batıdan faktör mü yoksa birbirine bağlı mı? Evet, şimdi özellikle son yıllarda çekme kuvvetlerinin daha etkin olduğu, yani Arap lefasının itmesi yani yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Biraz önce hani Zagros bitti. Yani oradaki kıtakta çarpışması var. Var. Ama Anadolu'yu hareket ettiren kuvvet, Anadolu'nun batıya doğru kaçmasına sebep olan kuvvet, dalan Afrika lefasının yarattığı çekme kuvvetleri. Çok iyi. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu mesela GPS vektörlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu Girit yayında GPS vektörlerinin hızı yaklaşık 4 santimetre. Ve bu yavaş yavaş doğuya doğru gittikçe vektörlerin hızı azalmaktadır yani. Yani bu ne demektir? Motor Girit batıda. Batıda yani. Motor batıda. Şimdi motor doğuda olmuş olsaydı bu sefer GPS vektörleri doğuda daha büyük olması gerekirdi. Batıya doğru azalması gerekecek. Evet. Evet, tersi bir. Tersi bir var. Yani bugün GPS vektörleri bize çok somut bir şekilde yani çok net bir şekilde. Bu da çok yani ne 20 senelik bir gelişme bakın. Bilimi nasıl etkiliyor? Sürekli yani, yeni bilgiler yani, katılıyor. 20 sene evvel doğru düz bir bilgi yoktu GPS. Tabii çok, GPS vektörleri yoktu. Dediğiniz yani, vardı gibi. Vardı da öyle. Ben hatırlarım bizim bahçede, sen de hatırlarsın belki, bir tane GPS her sene koyarlardı. Amerika'dan ödünç aldıklarını bir tane vardı. Şey, bizim bölümün önüne koyarlardı. Evet, evet, hatırlıyorum. Kandilli'de mi? Evet. Ama işte orada biriken bilgiler tabii bu tip olguları yani bize göstermektedir. Yani. Çok ilginç bilgiler verdin Ali. Yani olağandışı bilgiler verdin. Ben de çok yani o çekme kuvvetleri de zaten mesela Batı Anadolu'da daha çok özellikle normal faylanma dediğimiz düşey faylanmalara sebep olmaktadır. Evet, evet. Yani onu çok açık bir şekilde görüyoruz. Evet. Yani diğer enteresan bir bilgi de belki söylemekte fayda var. Şimdi o dalan Afrika lefası doğudan batıya doğru yırtılıyor yani. Mesela nasıl bir kağıt alıp böyle ya aşağıda yırtılıyor. Aşağıda dal. Yani ilk yırtılmaya başladığı yer doğuda. Mesela bugün Habeşistan bölgesindeki. Yok, doğu dedim. Bitli Zagros. Ha bizim Anadolu'dan bahsediyoruz. Bitli Zagros bölgesinde Afrika o dalan Arap lefası tamamen ayrılmış durumda. Yani kopmuş durumda. Yani bu, o yüzden bugün orada dalma batma olayı gerçekleşmiyor. O yırtılma batıda devam ediyor. O yırtılma yavaş yavaş şimdi Kıbrıs yayının altına da geldi. Yani Kıbrıs yayını da geçtim. Bugün mesela Kıbrıs'ın özellikle yavaş yavaş dediğin jeolojik tarih boyunca. Tabii milyonlarca yıl boyunca tabii ki. Evet. Milyonlarca. Evet. Jeoloji deyince tabii birkaç milyon yıl çok kısa bir zaman sayılır. Evet. Evet. Bu işte Kıbrıs yayının doğusu ve orta kısmında yine benzer bir şekilde dalan lefa ayrılmış durumda. Evet. Yani bugün Kıbrıs'la Anadolu arasında bir dalma batma olayı yoktur yani. Yani bu yırtılma olayı da Antalya Körfezi'ne kadar ulaşmış durumda. Onun batısından itibaren. Evet. Yani depremlerin derinlikle dağılına yani baktığımız Fethiye zaman. Fethiye civarından vesaire onun batısında mı dalmaya devam ediyor? Yani yırtılma oraya kadar erişmiş durumda. Evet. Yani belki bir gün tamamen Afrika lefası ayrılacaktır. Ayrılıp mantonun içerisinde kaybolup gidecektir tabii milyonlarca yıl sonra. Biz göremeyeceğiz. Her şey değişebilir yani. Pek çok şey değişebilir. Oralarda yani jeoloji enteresandır. Evet. Oralarda da şimdi gaz araştırmaları falan var. Doğalgaz sondajları yapılıyor. Hareketli de bir bölge anlaşılıyor. Sen bana dediğini anlatıyorum. Birkaç ay önce bu Ege depreminden sonra daha Rusya'nın altına kadar gidiyor demişti değil mi? Aynı şeyden bahsediyor. Evet, evet, aynı şey. Evet. Yani şimdiki tekniklerle bakın bunlar anlaşılabiliyor. O teknikler nedir biraz bahsedin. Nasıl anlıyorsunuz bunları? Yani şimdi, bu şeyin mantonun aşağı daha Rusya'ya kadar gitmesini. Şimdi cisimlerin sismik hızları farklıdır yani. Evet. Mesela sağlam olanlar sismik hızları yüksektir. Nispeten daha gevşek olanların sismik hızları. Rigidliğine bağlı. Evet, rigidliğine bağlı. Modüllerine bağlı. Evet. Evet. Şimdi bu mantonun sismik hızı ile dalan, mesela Afrika lefasının sismik hızı birbirinden farklı. Bugün dünyada çok sayıda, binlerce istasyon yeryüzünde bulunmaktadır. Bir bölgede deprem olduğu zaman o deprem dalgaları, deprem dalgaları yerin içerisinden de ilerlemektedir. Sadece yerin yüzeyinden değil. He. Dolayısıyla onlar bir ışın, yani bize bilgi taşımaktadır. O ışınların geçtiği noktalar, evet, tabakalar sismik hızlarını tek tek sismik tomografi yöntemiyle belirleyebiliyoruz yani. Sismik tomografi diye bir sismik şey var. Tomografi, evet. Bu aynı bu bedenimizin tomografi mesela. Aynı evet, sistem. Evet. Aynı sistemle. Kaynak deprem, yani nasıl alıcılar da sismograflarımız. Organlarımızı nasıl tanıyabiliyorsak yerin altını da aynı teknikle tanıyoruz, değil mi? Evet, evet. Kesinlikle aynı yaklaşımla. Evet. Aslında bu tomografi olayı önce jeofizikçiler tarafından uygulamaya evet, alınmış. Evet. Daha sonra tıp bilimine prensipli mesela. Biz mesela işte başımızın bir tarafına kaynak, öbür tarafına alıcılar yerleştirirsek, mesela başımızın içindeki anormallikleri rahatlıkla tespit edebiliriz yani. İçinden geçen yani dokulardaki bozulmalar, evet. Normalde mesela homojen bütün dokular aynı olması evet. gerekirken bazı bölgelerde eğer doku bozulması olursa onları aynı prensiple rahatlıkla tespit edilebilir. Evet. Evet. Bakın bunlar çok enteresan. Bunlar tabii yani gerçekten heyecan verici bilimsel gelişmeler. Evet. İsterseniz bir müzik arası verelim. Evet. Ve bu duyduklarımızı hazmetmeye çalışalım. Günün şarkısı. Sallandı Nepal 7.8'le. Çok tanıdıktı her şey, sanki enkazda binlercemiz. Umut için bir nefes, mucize yaratacak bir ses beklenir hep. Hep bir can. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Tarih tarih olur, tapınaklar yok olur. Deprem insanı vurur, tarih tarih olur. Sallandı Nepal 7.8'le. Çok tanıdıktı her şey, sanki enkazda binlercemiz. Kapkara puntolarla yazıldı ölüler. Ölülere ağlayacak gözler kalmadı. Kapkara yazıldı ölüler. Ölülere ağlayacak gözler kalmadı. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride geride kalanlar, geride kalanlar perişan, geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Evet, Açık Radyo'da 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Sanatçı Mert Fırat'ın bestelediği, Nepal için bestelediği parçayı dinledik. Altın Saatler programına devam ediyoruz. Bugün Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte Profesör Doktor Ali Pınar'ı konuk ediyoruz ve kendisinden Nepal ve genel olarak deprem konusunda çok kıymetli ve ilginç bilgiler alıyoruz. Buyurun efendim. Kaldığımız noktada evet, devam edelim. Şimdi nerede kalmış? Şimdi Anadolu lefasını hareket ettiren başlıca iki tane kuvvet var demiştik. Evet. Bunlardan bir tanesi Afrika lefasının mantı içine dalmasından oluşan kuvvetler dedik. Bunu az çok açıkladık. Şimdi ikinci kuvvet ise mantı içindeki konveksiyon akımları. Şimdi bu ilginç. Evet, yani esas manto nedir? Manto yerin iç yapısını düşünecek olursak, evet, kesitini düşünecek olursak üstte kabuk var. Kabuk. Yaklaşık işte ortalama 40 kilometre diyebiliriz. Hepsi bu değil mi? Evet, onun altında manto var. Ha. Evet, bu da 3900 kilometreye kadar iniyor ve onun altında da çekirdek var. Hmm. Çekirdek aslında en sıcak olan kısım. Evet. Çekirdekteki o büyük ısılar manto içinde konveksiyon akımları dediğimiz akımlar yaratmaktadır. Yani bu konveksiyon akımını şu şekilde basitleştirebiliriz. Mesela su dolu bir tencere düşünelim. Bunun altında ateş yaktığımız zaman bu ısınan sıcak su ne yapacak? Yükselecektir. Ve bir sirkülasyon başlayacaktır. Bir devinim başlayacaktır. Yer içerisinde de tıpatıp benzer olay bu durum. Aşağıda bir ocak var. Evet, çekirdekte bir ocak düşünebilirim. Evet. Bu büyük bir ısı yaymaktadır. Manto da eriyik halinde o zaman. Manto da eriyik halinde düşünebiliriz. Evet. Bu manto içerisindeki konveksiyon akımları bir nevi kuvvet oluşturuyor. Evet. Mesela bu şekilde giden bir kuvvet olsun. Bu ilerleyen şerit gibi düşünün yani. Mesela yükselen... Evet. Isınan, evet. Yükselen manto yükseliyor ve daha sonra kabuğa yaklaşıyor ve yanal olarak hareket ediyor ve daha sonra soğudukça tekrar aşağı iniyor. Tabii bu yanal olarak manto içindeki hareket ne yapıyor? Üzerinde oturan lefaları birlikte sürüklüyor. İşte depremin nedeni demek. Evet, yani lefaları hareket ettiren bu manto içindeki konveksiyon akımı esas kuvvetlerden biri. Bu genellikle pek bilinmez yani kamuoyuyla. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şey yaptınız. Çünkü yani bunlar niye yüzüyorlar kardeşim? Evet. Bunlar yüzüyorlar. Dursalar da niye ya. Yüzüyorlar yani? Evet. Bu değil mi? Çoğu insan bunu bilmez de yani. Anlatılmaz daha doğrusu. Bu bakımdan çok iyi oldu. Sağ olun. Evet, yani dünyada mesela en hızlı hareket eden Pasifik lefasıdır. Pasifik lefası yılda yaklaşık 10 santimetre Amerika'nın batısı değil mi? Pasifik. Evet, Amerika'nın batısı işte ta Japonya'ya kadar uzanmaktadır. Bu Pasifik lefası, yani devasa Pasifik lefasını hareket ettiren yine bu manto içinden yükselen sıcak malzeme. Bu özellikle Pasifik lefasının doğusunda yani dünyanın en büyük konveksiyon akımları vardır. Ve o yüzden Pasifik lefası senede yaklaşık... Şili'ye, Meksika'ya. Onun ilerliyor. Dışında aynı zamanda batıya doğru da ilerlemektedir. Japonya'ya doğru, Avustralya'ya doğru. Evet. Mesela dün bilmiyorum dikkatinizi çektim de Papua Yeni Gine tarafında büyük bir deprem oldu. Büyük bir şey oldu. Evet. 7.6 falan galiba. Evet, 7.6 evet. Civarında. Bu deprem de Pasifik lefasının Avustralya lefasının altına dalmasıyla meydana gelmiş. Burada da hareket hızı yaklaşık yine 10 santimetre civarında. Çok büyük yani. Bir hız değil mi? Çok büyük bir hız. Dolayısıyla o bölgelerde sık sık, daha sık 7 büyük hatta 8 büyüklüğünde depremler oluşabilmektedir yani. Zaten devamlı oluyor yani. Evet. Ben USGS gönderiyor bakıyorum yani dünyadaki mesela bana abonelik şeyim gereğince 5.5'un üstünde bana bildirin demiştim yıllar önce. O bölge hakikaten en azından yarısını oluşturuyor. Evet. Dünyadaki depremler. Şimdi bu depremlerin sık sık olması şu açıdan da bize faydası var. Şimdi Pasifik lefasında, lefa sınırlarında sık sık mesela 5.5 dediniz ya 5.5'ten büyük depremler birkaç ayda bir kendini tekrarlamaktadır. Evet, evet. Şimdi o depremlerin sık sık kendini tekrarlaması son zamanlarda depremleri kestirim çalışmalarına da bir kaynak oluştu. Hmm. Şimdi deprem kestirimi ile depremden önceden belirlemek farklı çalışmalar. Evet. Fakat deprem kestirimi bir bölgede depremlerin zaman ve uzay boyutundaki dağılımını kestiriyorsunuz. Yani bu ne demektir? Diyorsunuz ki şu bölgede önümüzdeki ay veya önümüzdeki yıl şu kadar deprem olacak 5.5'ten büyük. Ve bu tip çalışmalar özellikle Pasifik lefasında depremler kendini sık sık tekrar ettiği için test ediliyor. Evet. Bu demin sizin sözünü neredeyse ettiğiniz... Neredeyse deterministik bir olay bu yani. Her, evet ve değilse... çok başarılı sonuçlar elde ediliyor evet. Yani. Yani depremlerin önceden belirleme konusu nedir? Bir depremin nerede, ne zaman, hangi büyüklüğünde olacağını söylemek. Yani yer olarak veriyorsunuz. Fakat depremlerin kestirimi ise alansal olarak. Hmm. Alansal ve zamansal olarak kestiriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki önümüzdeki yıl şu bölgede mesela Marmara bölgesinde işte 4.5'ten büyük şuralarda depremler olacaktır diye. Belki bunların olasılığını da söyleyebilir misiniz? Kesinlikle tabii olasılığını da söyleyebilir. Yani %80 olasılıkla işte şu bölgede deprem olma. Evet. Ve bunu mesela geçmiş depremlerle karşılaştırdığınız zaman başarılı olduğunu da görüyorsunuz yani. Çok ilginç ama bu depremlerin yani gözlenen depremlerin gözlenebilen, ölçülebilen depremlerin sıklığı sayesinde oluyor o Pasifik havzasında. Evet. Büyük ölçüde. Tabii burada şey de gerekiyor size. Bir deprem şebekeniz olacak ve olan depremleri de sürekli takip edeceksiniz. Evet. Yani sürekli bir bilgi güncellemesi yapacaksınız. Elde ettiğiniz mesela bugün elde ettiğiniz bilgiyi geçmiş bilgilere dahil ederek yeniden proses yapacaksınız. Peki böyle bir şey Türkiye için söz konusu mu yani? Türkiye'de yani evet, özellikle Kandilli Hastanesi'nde bu tip çalışmalara başladık sayılır. Yani en üst netice aldığımızı söyleyemem de. Yani deprem kestirimi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Umarım yani yakın zamanda biz de avansal olarak belki tahmin haritaları yakında yayınlamaya çalışırız. Büyük ölçüde bu datanın birikmesiyle ilgili bir olay değil evet, mi? Yani daha çok istasyon. Daha çok istasyon ve daha düşük depremleri takip ettiğiniz zaman nedir mesela elinizdeki veri bankası zenginleşmektedir. Eskiden tabii çok küçük depremleri takip edemiyorduk ve hatta ölçemiyorduk belki trigger şeyleri vardı değil mi eski aletlerin. Şimdi çok çok küçük depremleri de ölçebiliyoruz değil mi? Evet mesela eskiden 1970'lerin başında 3.0'dan büyük depremleri kaydederken bugün mesela biz 1.0'ın altındaki depremleri özellikle Marmara bölgesinde takip edebiliyoruz artık yani. Ben hatırlıyorum ben 92'de Kandilli'ye girdiğimde o zamanki limit 2.5 falandı galiba. 2.5-3. Marmara bölgesi evet. için. Evet. Yani onun altını şey yapmıyorlardı. Bunları değerlendiren programlarınız var. Buradan bir takım evet, yani muhtemel deprem konusunda. Hala tabii şey model geliştirmek gerekiyor. Mesela Marmara bölgesi için hangi model daha iyi uyum sağlayacak. İstasyon durumumuz nasıl şu anda Marmara bölgesinde? Yani Marmara bölgesinde şu an 70'ten fazla deprem istasyonu çalışmaktadır. Yani oldukça yoğun çok sayılabilir. İyi. Karada ve denizin içindekiler. Karada ve denizin içindekiler dahil. Bu istasyon sayısı sayesinde biz bugün mesela Marmara bölgesinde deprem olduğu zaman yaklaşık 20-30 saniye içerisinde depremin yerini ve büyüklüğünü belirleyebiliyoruz yani. Yani deprem dalgaları birçok istasyona daha ulaşmadan depreme en yakın istasyonları kullanarak biz o bilgi geliyor. Hemen elde edebiliyoruz otomatik olarak çözüm yapıp. Takip ettiğiniz başka bulgular var mı? Hani işte radon gazı çıktı yok başka belirtisi var mı bu mesleğin? Şimdi tabii literatüre baktığımız zaman depremlerin önceden haber veren bazı parametreler var. Fakat bunlar, bu parametreler her zaman çalışmıyor. Hı-hı. Yani bazı depremlerde bir değişim yakalıyorsunuz mesela o parametrede. Bazılarında yakalayamıyorsunuz. Tam bir korelasyon, tam bir korelasyon yok mesela. Daha önce de 99 depremlerinden önce de çok sayıda istasyon çalıştırıyorduk depremlerin önceden belirleme konusunda. İznik Mekece bölgesinde. Evet, Mekece'de. Fakat depremden sonra dönüp baktık yani yok, belirti yok. Yok değil yani. Mi? Belirti, belirti yok gerçekten. Her zaman birebir örtüşmüyor. Örtüşmüyor yani. O yüzden depremden önceden belirlemekten ziyade son yıllarda depremlerin kestirimi konusu çok gündeme geldi. Bunun farkını iyi anlamak lazım. Evet. Yani bu değil mi? Depremin evet. kestirimi tahmin değil. Tahmin yani değil. Şu yani. Gün şurada şöyle olacak demek sadece değil. Mesela bölgesel bazda senin dediğin evet, gibi. Evet işte önümüzdeki olarak. Ay mesela bir aylık bir tahmin yapabilirsiniz. Bir ay içerisinde şu bölgede yani şu büyüklükten sonra şu ihtimalle depremlerin olma olasılığı. Yani Türkiye'de bu datalar biriktikçe ve bilimsel çalışmalar şey yaptıkça belki çok uzak olmayan. Evet bu haritaları da her en gün... azından küçük depremler için bunları söylemek mümkün olacak herhalde. Evet mümkün olacaktır. Tabii dediğim evet. gibi her şeyden önce bir model oluşturmamız gerekir. Tabii. Mesela Marmara bölgesi için deprem etkinliği modeli diyelim ona. Evet. O Marmara bölgesindeki deprem etkinliği modelini iyice oturttuktan sonra bu sefer gelecekte olabilecek depremler konusunda daha büyük bir başarıyla söz edebiliriz. Bu modeli oluştururken sadece ölçülen depremlerin büyüklükleri yerleri değil tabii. Yani tektonik yapının da paralel olarak düşünmesi mi söz konusu ya sadece o dataya yani bu modeli oluştururken daha çok geçmişte olan depremlere istatistik değerlendirmesi. Evet onlara bakma gerekiyor. Tabii ki siz eğer o bölgedeki GPS hızlarını, yönlerini, büyüklüklerini biliyorsanız onlardan da faydalanabilirsiniz işte, tamam. Tabii evet, ki. Evet. Peki bu şunu gösteriyor. Yani biz depremsiz yaşayamayacağız. Bu aşikar. Şu andaki durumumuzun da depreme hazırlık bakımından yetersiz olduğu biliniyor. Konuşuluyor, yazılıyor, tartışılıyor. Bu çalışmaların depreme hazırlığımız açısından etkisi ne olmalı, ne olabilir sizce? Şimdi deprem zararlarını azaltma konusunda minimum yatırımla elde edebileceğiniz maksimum faydayı düşünecek olursak bu deprem erken uyarı sistemlerini kurmaktır bence. Yani bir deprem erken uyarı sisteminin maliyeti o depremin yapacağı hasardan çok çok düşük yani. Çok çok Doğru. düşük. Ve deprem erken uyarı sistemiyle neler başarabiliriz? Örneğin İstanbul'da kilometrelerce yani uzunluğunda gaz boruları var. Gazı kestik. Evet, gazı anında kesebiliriz. Evet. Örneğin Marmara'ya giden treni tüneli kapatabiliriz. Yani evet. Trenin girmesini önleyebiliriz. Bugün zaten onlar imkan dahilinde. Değil veya mi? Evet. Eğer içindeyse hızlı bir şekilde çıkmasına sağlarız. Yani deprem dalgaları da en üst erişmeden. Elektrikte belki bazı tedbirler. Bugün mesela İstanbul'da yüksek bina sayısı hızla artmaktadır. Yani hiçbirimiz herhalde bir depremde asansörün içinde sıkışıp kalmak istemeyiz. Evet. Dolayısıyla bu erken uyarı sistemi sayesinde biz bütün asansörleri en yakın katta durdurup yani o asansörün içindeki insanları çıkartıp tahliye edebiliriz. Yani oldukça büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. Evet. Deprem erken uyarı bu böyle müstakil binalara ulaşacak bir sistem haline gelebilir mi? Yani asansör programlarına bağlanılabilir mi bu tip durumlarda? Şimdi mesela? O sözünü ettiğiniz cihazlar binalara monte edilmiş durumda. Bunlar o bina sallanmaya başladığı zaman devreye girer. Hmm. Yani yer hareketi, daha doğrusu binanın hareketi belli bir genliğin üzerine çıktığı zaman devreye girecektir. Benim sözünü ettiğim ise çok farklı bir sistem. Benim sözünü ettiğim demin Marmara bölgesinde yaklaşık 70 tane istasyon var evet. demiştim. Bu istasyonlarsa kullanarak biz depremi 20-30 saniye gibi çok kısa sürede yerini belirliyoruz. Mesela çok somut bir örnek vermek gerekirse geçen yıl 6.9 büyüklüğünde Ege Gökçeada açıklarında bir deprem meydana gelmişti. Evet, bu deprem yaklaşık işte 35 saniye içerisinde ilk çözüm yapıldı ve anında bilgi İstanbul'a ulaştı. Örneğin benim de mesela cep telefonuma, e-mailime bu bilgi geldi ve ben bu bilgiyi aldıktan yaklaşık işte 50-55 saniye sonra benim mesela oturduğum bina sallanmaya başladı. Dolayısıyla yani 50-55 saniye oldukça uzun bir süre. Ve her ne kadar... Dışarı bile çıkabilirsiniz. Dışarı bile çıkabilirsiniz. Yani onun dışında otomatik olarak birçok iş yapılabilir. Her ne kadar 300 kilometre uzak gibi gözükse, yani doğrudan yapısal hasar yaratmamış etkisi olsa bile, evet, bu depremle birlikte oluşan uzun periyotlu dalgalar, az önce sözünü ettiğimiz İstanbul'da çoğalan yüksek binalardaki asansörleri mesela durdurabilirsiniz. Yani oradaki insanları dışarı çıkarabilirsiniz. Yani oldukça büyük faydası. Şimdi bu var. Yüksek binalarla ilgili aslında az bilinen bir gerçek. Yüksek binalar uzaklarda meydana gelen büyük depremlerde yüksek periyotlu dalgalar size geliyor. Hatırlıyor musun? Evet. Yüzlerce kilometre ötede olsa bile, genliği çok az bile olsa, sizin yüksek binalarınızın periyotları da uzun olduğu için orada tehlike yaratabiliyor. Mesela biz bunu Abu Dhabi'de belki sene bir proje yürüttük. Oradaki 4-5 tane yüksek binayı daha Hint Okyanusu'nda oluşan bir depremi simüle ettiler arkadaşlar. Yani orada oluşacak bir depremi daha doğrusu. Onlara göre şey yaptık. Yani binanın hasar illa yıkılması söz konusu değil ama Ali'nin söylediği gibi yani öyle bir şey binanın ne bileyim hassas asansör sistemlerini veya hassas sistemlerini etkileyebilir. Bu deprem çok uzakta ama sizi i̇nsanlar hiç etkilemeyecek demek değil. İnsanları korkutur, tedirgin eder vesaire. Yani bunları da düşünmek lazım. Bu konuda tabii data arttıkça, mesela biz bu konuyu yüksek bina yönetmeliği hazırlıyoruz. Henüz tabii tam olarak şey yapamadık. Çünkü Türkiye'de de bu konuda bir elimizde data yok. Yani çok az ama bu Ali'nin söylediği konu bilinmeyen bir konu değil ama giderek daha yoğun bir biçimde bütün dünyada araştırılıyor. Araştırılıyor. Yani mesela bunun örnekleri de var enteresan şeyde. Oman'da 1940'larda şeyde olan İran'da yine şeyde Hint. Hem tsunami olmuş hem de bu Hint Okyanusu. Uzun ben, evet. Onda bayağı zararlar meydana geldi. Evet, benzer örnek 2011 Tohoku depreminden Japonya'daki 9.1 depremi de evet, örnek olabilir. Evet, evet. Bu depremde özellikle Osaka şehrinde yüksek binalar yani onlarca dakika sallanmış. Ve Osaka yaklaşık 700 kilometre uzakta olmasına rağmen mesela o bilgi iletilmemiş. Neden? Çünkü yeterince uzak diye. Fakat bu depremde gelişen bu uzun periyotlu dalgalar binalara yani yapısal olmasa da iç hasara sebep olmuştur. O yüzden şimdi Japonlar deprem erken uyarı sisteminde uzun periyotlu dalgalara yönelik yeni sistemler geliştirmeye başladılar. Yani sürekli gelişen bir alan bu demek. Yani değil mi? Şimdi deprem erken uyarı sistemi ilk ortaya çıktığı zamanlar şeye yönelikti. Yani daha kısa periyotlu yapılara yönelikti. Neden? Çünkü genelde yapısal hasar daha kısa mesafelerde. Evet. Yani 100 kilometre eğer şeyse yakınsanız kaynağa o zaman hasar zarar görüyorsunuz. Fakat birkaç mesela Ege Denizi'nde 300 kilometre uzaktasınız. Tohoku depreminde 700 kilometre uzakta olmanıza rağmen yani o yüksek binalar, etkilenebiliyor. Çok fazla etkileniyor. Yani. Nitekim sizin Ege depreminde burada bir yüksek binada ölçüm yaptınız değil mi? Aynı anda ve bayağı evet Erdal hocamızın tabii. Erdal hocamızın yaptığı bir çalışma var. Yani o çalışma şimdi binanın adını vermeyeyim de yaklaşık 10-15 dakika sürekli sallanmış durum. Belki çoğu hissedilmeyen insan tarafından ama kayıtlarda görülen. Yok insanlar da hisseder tabii. Hissettiler tabii yani genlikler oldukça büyük. Yani yıkıcı bir titreşim değil ama hissedecek kadar yani 700 kilometre mesafe. Osaka'da 700. Osaka 700. Ege'de 300 kilometre. 300 pardon. 300 kilometre de az değil 300 kilometre ama. Bu dalganın özelliğine mi bağlı? Ama bu mesela henüz yaşamadık. Şimdi güney sahillerinde mesela Girit Yayı boyunca dalma batma zonu orası da. Orası da eğer bir gün 8 metre bir deprem üretirse yani oradan üretilecek uzun periyotlu dalgalar da benzer şekilde İstanbul'daki yüksek binaları İzmir'i etkileyebilir yani. Yani bu yüksek katlı binalar için mutlaka bence önümüzdeki yıllarda düşünmemiz bu, gereken, evet, yapılması yani gereken konular. Erken uyarı sistemiyle hiç değilse bunlar bu tür şeyleri, hasarları olabildiğince erken alıp, evet, durdurmanın yolları, evet, olanağı ortaya çıkıyor. Çünkü zamanınız yeterince fazla var. Çünkü deprem, evet, yeterince uzakta. Uzakta, evet. Evet. Yani yakın, çok yakın olunca tabii o kadar şey yapamıyorsunuz. İstanbul deyince ilk akla gelen tabii Marmara Denizi'nin içinde olması ihtimali yüksek olan depremimiz. Tabii. Onda... Evet, Marmara Denizi'nin içinde kırılacak faya yönelik de erken uyarı çalışmaları vardır. Yani oldukça yaygın olarak devam etmektedir. Hatta 1999 depreminden sonra kurulan deprem erken uyarı sistemimiz var. İşte Bakanlık Kurulu kararıyla 2001 yılında deprem erken uyarı sistemini kurmuştur. Kandilli'de aktif. Evet. Yani. Ve ilk kurulduğu zamanlar bu erken uyarı sistemi İstanbul'a yakın olan faylara yönelikti. Yani burada tabii hesaplama süresi kısa olduğu için farklı bir yöntem kullanılmaktadır. Yani burada yer hareketinin genliğine bakılmaktadır. Yani yer hareketinin genliği belli bir seviyeyi, belli bir eşik seviyesini aştığı an hemen alarm verilmektedir yani. Oldu mu yakınlarda böyle bir? Yani 1999 depreminden sonra eşik seviyesini aşacak düzeyde bir deprem oluşmadı yani. Oluşmadı. Yani işte bu hareket halinde bir topun üstünde yaşıyoruz. Hem dışı dönüyor hem içinde de başka, evet, konveksiyon yani büyük akımları büyük var. Büyük dinamikler var, evet. Büyük dinamikler var. Yani doğa gerçekten sürekli bir hareket halinde. Buna akılcı yaklaşılması lazım. Yani bunun şakası yok işte. Deprem öldürmez, bina öldürür lafı. Gene Nepal'de de söyleniyor bu laf. Şeylerde, programlarda şimdi geçiyor. Şimdi ben tabii Ali'nin söyledikleri çok doğru. Yani bu erken uyarı sistemi diyor. Onun sebebi izah etti zaten. Çok az bir yatırımla, yani bina maliyetine göre, evet, bir şeyler yapılabilir. Önemli şeyler yapılabilir. Ama tabii hiçbir zaman unutmayalım. Yapımızı da iyi yapmamız lazım. Yani. Evet. Yani bugünkü teknolojiyle, yani bir tek sadece ve sadece bilgiye önem vererek, evet, uzman insanların bu işi yapmasını sağlayacak düzenleri kurarak, ki nedir bu? İşte profesyonel kualifikasyon sistemi ve yeterli bir denetim sistemi. Bunu hem tasarım aşamasında hem yapım aşamasında ne kadar çok hayata geçirebilirsek o kadar can riskini azaltırız. Tabii. Ama bu konuda hala çok iyi durumda olmadığımızı söylememiz lazım. Yani, evet. Gelişmeler yok değil, var ama olması gereken düzeyin çok altında. Bunu da belirtmekten geçemeyeceğiz belirtmeden. Ama görünüyor ki yepyeni alanlarda, yepyeni girişimlerle, evet, yani, konular biraz daha bu alanda Ali'nin de katkısıyla Türkiye'de, yani Kandilli'de çok yeni çalışmalar yapılması da çok ümit verici. Tabii biraz önce de belirtildiği gibi data sayısının artması, istasyon sayısının artması, yani bir 20 sene öncesine göre inanılmayacak derecede gelişme var bu alanda. Tabii bu elektronik alanındaki gelişmeye de bağlı değil mi? Evet, yani şimdi bunlar birer küçük bilgisayar yani. Bilgisayarlar, evet, bu kadar ucuzladı. Şimdi bunlar da işte bir, ama en önemlisi haberleşme teknolojisinin korkunç şey yapması bu. Gelişmesi yani bu uzay uydularla, şunlarla bunlar. Anında her türlü bilgi geliyor. İşte onun için 30 saniyede depremin neredeyse kesin olarak yerini ve büyüklüğünü tahmin edebilir hale geldi. Otomatik yapılıyor bunlar değil mi Ali? Yani şöyle bir örnek verelim. Yani bu konuda eğer yatırım yaparsanız mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Evet. Evet. Ben işte ilk 1987 yılında Kandil Hastanesi'nde çalışmaya başladım. İlk başladığım dönemlerde biz depremi yaklaşık 30 dakikada çözüyorduk. Düşünün yani. 30 dakika. 30 dakikada. Mi? Mesela diyelim ki doğuda bir deprem. Yerini ve büyüklüğünü mü? Evet. Yerini ve büyüklüğünü ve o da şey yani. Belli hatalar içerisinde. Evet, neden? Kesin çünkü de değil yani. Artı eksi. Evet. Aynen. Eskiden diyeyim mesela 1987 öncesi istasyonların çoğu Marmara Denizi etrafındaydı. Evet. Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde deprem meydana geldiği zaman siz bekliyorsunuz o deprem oraya dalgaları gelsin. Oraya gelsin. Mesela Van'da bir deprem olduğu zaman bekliyorsunuz dalgalar Marmara Denizi'nin etrafına, evet, gelsin ve oradaki istasyonlara gelen deprem dalgalarını tek tek işte elle okuyup geliş zamanı şu kadar. Otomatik olarak alamıyorsunuz kilotasını. Dolayısıyla yani ne kadar hızlı davransanız da yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede çözüyorduk. Ama şimdi tabii doğuya da istasyonlar kuruldu. Yani ülkemizin birçok bölgesine istasyonlar kurulduğu için ve veri iletişimindeki bu hız artışı, mesela uydularla veri iletişimi, bu fiber optik kablolarla veri iletişimi, evet, internet üzerinden, evet, cep telefonları teknolojisinden de faydalanarak biz mesela dediğim gibi 30 dakikadan bugün 30 saniyelere indik. Yani. Evet, bu da birçok sistemin zamanında uyarılmasına imkan sağlayacak. Sanırım programımız için ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Sayın Profesör Doktor Ali Pınar'a programımıza katıldığı için çok Nuray teşekkür hocam, ediyoruz. Çok ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Nepal depremi bize tekrar yeniden bir mevzuyu değerlendirmek ve yeni bilgileri paylaşma imkanı verdi. Katıldığınız için teşekkür edip gelecek hafta yeni bir programda buluşma ümidiyle herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.